kolela banda olimwanga mabeni ni nasala kio sheri tongo yebisanga ipona yeba nalukia partout zatelembi pona kokanise payo sali prema sheri soki topo yani okoloba nini na miswa nzambe zongisa motema kanisa mpasi na monelio Ava ya kojire likambo oye baka mama Nazali semo bali na yo Nako sali koni mama ozali semo bali Nalukio partu mdo telembi Pona kokani sepa yo zali Prama sheri so kitopo ya ni okolo panini Nzambe songi samotema kanisa pasi na monelio ava ya kojire likambo oye baka mama nazali semo bali na yo oye baka mama otikinga na pasi pasi ya lamu ezangali salisi Balu resali lokola protection ayo yantoto Ba perte na salelio saki pena kanisi na kokiko salama be oli mwana mokili Ya kape o kanisa pasi ya pamba na moni eke ise pamba Salisi